فدوالو كونو كي بالا دا مصطفى مدني دا كل بشر ملك مولا دا مصطفى مدني فدوالو كونو كي بالا دا مصطفى مدني دا كل بشر ملك مولا دا مصطفى مدني پر لوی میدان چې د میزان شې زوی لمور جدا پر لوی میدان چې د میزان شې زوی لمور جدا په هغه ورځ زموږ پېشوا د مصطفی مدني دم کل بشر ملک مولا د مصطفی مدني فها غور الزم پیشوا د مصطفی مدني د کل بشر ملک مولا د مصطفی مدني پدوالو کونو کی بالا د مصطفی مدني د کل بشر ملک مولا د مصطفی مدني سبا چې پاسي له قبرو کفن په غاړه جهان سبا چې پاسي له قبرو کفن په غاړه جهان ژړا د هر سړي پر تا د مصطفی مدني د کل بشر ملک مولا د مصطفی مدني جڑا دا هر سڑی پر تا دا مصطفی مدنی دا کل بشر ملک مولا دا مصطفی مدنی پدوالو کونو کی بالا دا مصطفی مدنی دا کل بشر ملک مولا دا مصطفی مدنی فدا سبب زو محشر تور خطانا يما فدا سبب زو محشر تور خطانا يما چي ناس برور فأعطينا دم مصطفى مدني دا كل بشر ملك مولا دم مصطفى مدني چی ناس پرور فاعطینا دا مصطفی مدنی دا کل بشر ملک مولا دا مصطفی مدنی پدوالو کونو کی بالا دا مصطفی مدنی دا کل بشر ملک مولا دا مصطفی مدنی شپا دا معراج که پر دنیا که دا قیامت پا میدان شپا دا معراج که پر دنیا که دا قیامت پا میدان دا خپل امت پا غم گویا دا مصطفی مدنی دا کل بشر ملک مولا دا مصطفی مدنی د خپل امت په غم گویا د مصطفی مدني د کل بشر ملک مولا د مصطفی مدني په دوالو کونو کی بالا د مصطفی مدني د کل بشر ملک مولا د مصطفی مدني نظر دی غواړم د حسن حسین پلار مدام نظر دی غواړم د حسن حسین پلار مدام روی می در وړای د زهرا د مصطفی مدنی د کل بشر ملک مولا د مصطفی مدنی روی می در وړای د زهرا د مصطفی مدنی د کل بشر ملک مولا د مصطفی مدنی په پدوارو کونو کی بالا دا مصطفی مدنی دا کل بشر ملک مولا دا مصطفی مدنی تر محمد ماما دی جان سم حاشمی نسبا تر محمد نام دی جاسم حاشمی نسبا بہائی جان پتا شیدان دا مصطفی مدنی دا کل بشر ملک مولا دا مصطفی مدنی بہائی جان پتا شیدان دا مصطفی مدنی لكل بشر ملك مولا دا مصطفی مدنی پدوارو کونو کی بالا دا مصطفی مدنی لكل بشر ملك مولا دا مصطفی مدنی لكل بشر ملك مولا دا مصطفی مدنی لكل بشر ملك مولا دا مصطفی مدنی درنو قدرمن اوریدونکو د عنات په اواز د قاری محب الله اغاجی او قاری عرفانی وړاندې کیږي نعتیه کلام دی د حضرت علامه سید بهائی جان آغا